سرکار سے تمغا ہے ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے تمغا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماں قدم سیدِعالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سیدِعالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سیدِعالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، ہے خاک سے تعمیر مزارے شہ کون، ہے خاک سے تعمیر مزارے شہ کون، ہے خاک سے تعمیر مزارے شہ کون، مامور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، مامور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک شہنشاہ ہنسے پایا، جس نے لقب خاک شہنشاہ ہنسے پایا، جس نے لقب خاک شہنشاہ ہنسے پایا، کرار کے مولا ہے ہمارا، ہو ہے کرے کرار کے مولا ہے ہمارا، پاکستان زمین سے غم ہو گئی پوشتے پاکستان زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا جس پہ مدینہ ہے ہمارا آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا ہم خاک گئے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جدے اعلیٰ